Zena jantzalea, maita gajizena, kantuz ikasi dugu Didieren izena. Kantuz egiten dugu bere oroimena, egun beho gehi urte Baionan bajena. Espaldan bala batez garbitu zutena. Tesia ofizialak bala galdua da, gugan beste kondaira bat zabaldua da. Ahmazta legez egi auzapaldua da, gizarte memoria ekai malgua da. Oroitzen ez duena egi saldua da. Oroitzea aski den egin eta galde, erantzun beharko du norbaitek ahalge. Euskara gaimin bera lehen bezain debalde, bigarren etxe utxak alderik analde. Behogoi urte eta hobeki algaude. Eta Didie bezala militante Franco, bomba tiro hil odol nigarzotin malko. Oroituko ditugu gaur nola biharko, ta egia bizitzen segitu beharko. Daiteken omenaldi onena delako, daiteken omenaldi onena delako.